राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 3 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई खास प्रश्न नहीं है। भाई लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्कंठा करना पड़ा है, परमात्मा की साक्षात प्राप्ति के लिए उत्कंठा पड़ा है। परमात्मा बहुत सुगमता से मिल सकते हैं, ऐसी बात है। केवल अपनी उत्कंठा हो, केवल अपनी धारणा हो, केवल इच्छा हो, तो कृपा करें मिल सकते हैं। आजकल भगवान सत्य है, जैसे चीजें आजाद महंगी हो गई तो रुपया सस्ता हो गया, चीजें महंगी हो गई तो चीजें महंगी होने से रुपया सस्ता हो गया, ऐसे आजकल भगवान सत्य हो गए, तो लोग रुपये में लग गए। तो इस वजह से आप मौका देखो, अभी मौका बड़ा सुंदर है भगवान की तरफ चलने के लिए, अवसर बहुत बढ़िया भी है। बहुत से व्यापारी सोते हुए तो आप उठ कर अपना काम बढ़ा दो, अपने साधन करो, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है और शुभ काम करो, कर सब देख लिया, चक चक सब साड़िया माया रखारा हो, नाम सुदास पीजिए सिंह बारम वाला हो, लगे मुझे राम जी प्यारा हो, प्रीत लगी सन प्रीत लगी संसार से हीरा मर जारा हो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, बहुत जल्दी काम बनेगा। उत्साह अपना उत्साह बनो, उत्साह केवल उत्साह, भगवान की लालसा वह बड़ो इधर है। मैं भगवान से मिलू, भगवान से मिलू, भगवान से मिलू, मैं मेरे से पहले, ऐसी अपनी लालसा बढ़ाओ। भगवान बहुत प्रेम से मिल सकते हैं, दूसरी इच्छा था वो इच्छा केवल भगवान की हो, दूसरी इच्छा कर दी आज दिन तक बहुत दूसरी इच्छा करी, फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। अब यहां ये देखो आप, इसमें लाभ होगा, फायदा होगा, दूसरी इच्छा छोड़ दो, एक ही भगवान ने लगे चटपट जाए, मन में लागे चटपटी कब दिन हुआ श्याम, नारायण भूल सभी खान पान आराम सब भूल गया, एक भगवान ही याद रहे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, वो करो ऐसा मन आप में मन लग जाए, मन और जाने ऐसा करो, आप यहाँ पे पुकार तो करो, मेरा मन केवल आप पे लग जा और मैं कुछ नहीं चाहता, क्योंकि चाहना मात्र से मिलते थी, चाहना मात्र से भगवान मिलते, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, और चीज चाहना नहीं मिलते, और चीज बदो चाहना भी हो उद्योग भी हो और प्राण साधि में तब काम पूरा होता है, और भगवान के यहाँ एक एक एक चाहना एक दूसरे का दिन नहीं है, एक भगवान के विचार एक लालसा मन में धारो नहीं दिया, एक भरोसो एक पदो एक आश विश्वास एक राम घर शाम तिर चातुर तुलसीदास, जिन्हें चातुर होता है बस आते ही तो बस उसी मोहनी पीता हो, ऐसे आप उत्कंठा रहो, उत्कंठा मन में केवल उत्कंठा, भगवान मिले भगवान मिले, भगवान पापों से डरते नहीं, आप कितने पापों को डर नहीं हो इंद्र डर नहीं भगवान, अरे पापों से डर जाए मिल गया क्या न्याय लगेगा, हमारे कर्म भी नीचे करो, हमारे कर्म भी नीचे करो और कर भगवान डर जाएगा तो फिर क्या न्याय करेंगे, केवल हिसाब से केवल भगवान ही चाहना बड़ा बढ़िया है, मेरे मन में ऐसी है उस एक ही चाहना करेंगे, एक ही भगवान की, भगवान मिले कैसे मिले क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कौन बतावे कैसे मिले, मन में उत्कंठा भगवान के मिलने की उत्कंठा हो तो से वह जुदा हो, आप सब काम छोड़ दो भगवान का सब काम छोड़ दिया, ये था माम प्रबंधा सही हो जाए, आपका सब काम छोड़ दिया एक भगवान ना तो भगवान का काम सब छूट जाएगा, एक महीने के लिए आप तैयार हो जाए एकदम, एक लाल सा मन में धारो वो मुझे क्यों मिलने के लाल सा एक बड़ा भाई बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा अमृत बड़ा अच्छा है, अपने यहां पर कोई काम धंधा नहीं है, भाई बहनों के सत्संग करने के लिए कोई काम नहीं है, अब मेरे जैसा प्रसाद पा लिया, अब मेरे जैसी जगह में रह गए भगवान को करो, सभी चले तीन बार में जाएंगे सब नहीं जा सकते, सब एक जगह रह सकते मान नहीं सकते, जो कोई परवाह नहीं है, चार नंबर हो पांच नंबर हो दो नंबर हो एक नंबर हो और ठहर जाओ, ज्यादा बूढ़े हो जिनको शक्ति न हो वन समय दे दो एक तीन नंबर में, चालीस नहीं ज्यादा फिर जल्दी शक्ति नहीं तो ऐसे बूढ़े आदमी आ रहे थे हम ऐसा हो सकता, सज्जनों गाड़ी में बैठते हो तो सब जगह सुविधा नहीं होती, तो भी बैठते हैं बैठने ज्यादा है क्या करें, इसी तरह से हमारे यहाँ सब सुविधा मिल जाए आधी बात नहीं है, जैसा मिल सके अपने भजन में लग जाओ ये भाव मुक्त रहो, जगह मिले न मिले कैसी मिले बगीचे में बैठे रहो तिवारी में बैठे रहो, केवल भगवान से मिलना है हमारी इच्छा ही है, रहने के आराम की बात ऐसी नहीं है, जैसे हो निर्माता नहीं है। पर देश का देश नरेश को राजाओं को भी अपनी जगह छोड़कर और दूसरे जगह सुविधा नहीं मिलती है, जैसे मिले वैसे काम चलाना हुआ, जैसे मिले वैसे ही। एक ही बात है, परंतु परमात्मा प्राप्ति करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आराम मिले चाहे न मिले, चाहे कितना ही कष्ट मिले, परमात्मा से मिलना है। एक एक लालसा मन में था, एक ही लालसा और सब गौण हो जाए। अब करो तो भाई कर देखो, बहुत सुगमता से काम हो जाए, सुगमता में सरलता से काम आ जाए। अब लग जाओ एकदम, लग जाओ। जब पढ़ने वाले आदमी कम होते हैं तो बड़े बड़े विद्यालय में छूट होती है, छूट छूट है, भगवान की प्राप्ति में भी छूट है। केवल लाल सा बढ़ाओ भगवान की, सब काम ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा एकदम बढ़िया। लाल सा से पता लग गया अपने आप कैसे हो, कैसे चिंता नहीं, चिंता नहीं, आप भी लालसा होनी, भगवान ये बनाए लालसा, भगवान देखते नहीं कैसा है कैसा नहीं। अरे जोर से इच्छा भगवान की, केवल इच्छा, और हमें करना क्या है, और कोई मतलब नहीं, और गणेश में कोई मतलब नहीं, हमें क्या जरूरत, अच्छा है तो अच्छा है, बंदा है तो अच्छा है, अपने क्या मतलब। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, अपना सबके अपना है। जैसे माँ होती है, दस बारह सौ दस माँ होती है, एक समान, ऐसे सबके एक समान भगवान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर अंश है। लाड़ली बेटा बेटी है, आपसे हम खुश नहीं चाहते, चाहते केवल दर्शन दे दो, आप में केवल मन लग जाए बस, और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन केवल आप में लग जाए, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, उत्कंठा करो। इस साल मैंने तो पहले ही कह दिया था कि व्याख्यान देते हुए बहुत वर्ष हो गए, अब व्याख्यान नहीं है, अब तो असली लगन है, प्राप्ति करनी है, साधन में तत्व में लग जाओ, तत्परता से सिद्ध सिद्ध शोभ होगा, दूसरे काम सिद्ध है न हुए भगवान, भगवान ही बात है। संसार के भाई काम सदा मन चाहे नहीं होते, और नफा नुकसान दोनों होते, और भगवान के एक ही बात है, नुकसान है ही नहीं, नफा ही नफा, और सबके लिए, भक्तों के लिए भी है, दीन दुखों के लिए भी है, बड़े पतित है उनके लिए भी है, केवल उनको पुकारो, उनकी लालसा को जागृत करो, भगवान मिलेंगे। अरे काम बड़ा ठीक है, बड़े काम बढ़िया काम है, सेठों को बढ़ाए हुए जगह है, सच्ची जगह है, उत्तराखंड की भूमि, महान पवित्र भूमि, गंगा जी का किनारा, ऐसी भक्ति हो गई है। केवल भगवान की लालसा जागृत करो, कमरा मिले न मिले, अच्छी जगह मिले न मिले, कोई और बोल नहीं, अपना मिले जैसी जगह उसे चला हुआ। हरे जगह तीर्थ नमा मन से चीज नहीं मिले, मन से भगवान नहीं मिलेगा, उसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, अपने तो भगवान ही तो मिला लो, एक लाल सही की काम करो भगवान के लिए, सिद्धि हो जाए सिद्धि हो जाए दुख नहीं, परवा नहीं, भगवान के लिए जाना है, अपना आए भगवान के लिए ही, और हमारे कोई काम नहीं और कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, चाहना केवल ही भगवान की है और कोई चाहना नहीं, केवल भगवान की है। सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम सिद्ध हो गया, जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य का जीवन ये सब काम इसलिए ही है, सब काम इसलिए, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, कहते रहो आप में चित लग जाए मेरा, प्रार्थना करो भगवान को, मांगो भगवान से, भगवान की भक्ति मांगने की चीज है, भक्ति चीज है नहीं मांगने की है, अब प्रेम भक्ति तो अनन्य भक्ति बना जिनसे आप प्रकट हो जाओ, ऐसी भक्ति आप ये मानो भगवान से को बार बार हस्ते भक्ति दो महाराज, जिस भक्ति से आप प्रकट हो जाओ साक्षात दर्शन दो, ऐसी भक्ति दो, और कोई लालसा नहीं हमारी, कोई इच्छा नहीं, कोई तरह का अपना नहीं है, संसार का बहुत सुख देख लिया, अब तो एक भगवान में लगना है, और सब छोड़ दो, थोड़ी करो कृपा करो कृपा, अब तो एक भगवान में लग जाओ, और सुविधा नहीं चाहिए मैं, और सुख नहीं चाहिए, हमारा चाहिए भगवान, उस भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए ही प्रेरणा है, भगवान लिए ही अवतरता है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हम मेरे हो आप मेरे हो, हम मेरे हो आप मेरे हो, जाऊं कहां तेरे चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कई अति देन प्यारे, कसो दीन जाने है, पतित पावन कौन है, अधम उदार कौन है, आप अल्लाह ने सुनी, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसे कहो, और रात्रि में एकांत में पुकारो, दिन में इस भक्त मिल जाए एकांत में पुकारो, हे नाथ हे नाथ, जोर से एक काम है बस, और कोई जरूरत नहीं, एक काम है, सच्चे हृदय से पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वचन कान में वह पौन जट ही जाए, एक आसलो एक बल एक आस विश्वास, एक राम अंश घर राम महित सत तुलसीदास, बिने पति गाँव में बड़े सुंदर पद आए है, मेरे पद गाओ भगवान में लगो मन, भगवान ही नहीं लगाओ भगवान में लगो मन, भगवान ही सर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से, फिर कब पुकारोगे, वो समय कब होगा, कब मिलेगा? अभी है, अभी अभी है मौका, अभी बड़ा सुंदर मौका है भाई। मैं सब पुकारने का मौका है, अभी सुंदर अवसर है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। एक ही बात, आपकी कृपा हो जाए, आपका मन हो जाए, आपका मन लग जाए, केवल आपके उपेज में। तत्बुद्धे तदात्मा तदनिष्ठा तत्परायण अपना ज्ञान तदबुद्धे सदात्मा सन्देशा तत्परायण। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब तो बस हमारे और खुशी चाहिए, एक आप ही चाहना, सिवाय आपके और कोई साधन नहीं, एक ही इच्छा है। और सब सब देख लिया, संसार के भोग भोग बोलिए, सुख नहीं हुआ है। अब सच्चे हृदय से आप पहले गए, सच्चे एक निष्ठा, एक भगवान ही निष्ठा, एक ही धारणा, एक ही भगवान जल्दी में जाए, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। इसे समान कोई चीज है नहीं भाई, मनुष्य एकदम सफल हो, सफल हुआ नहीं तो मनुष्य सफल नहीं है। मानव वही है सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है, मनुष्य होने का अधिकार है, सबको अधिकार है, सबको भगवान का। सब पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो। मिलना पड़ेगा, कृपा सिंधु करो, करो। आपको कृपालु कहते हैं, दयालु कहते हैं। आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हो, अधमों का उद्धार करने वाले हो, पतों को पवित्र करने वाले हो। महाराज आपने चरणों में सुना आगे, हम और कुछ क्या करें, और कोई आशा है नहीं। अनन्य भाव से केवल आपको चाहते हैं, भगवान से ही कहो, सब बात भगवान से कहो। एक एक आदमी, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक एक एक सच्चे देश लग जाए, तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो, संसार दुनिया कुछ करती नहीं, करो नारायण बैठ गए अपना मन हुआ, अब काम ठीक करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में भौत जट ही जाय है। मैं बहुत काम किया, एक आपकी तरफ ने इसमें तत्परता से नहीं लगा। हे नाथ, अब आप ही हो, आप जानो, और कुछ इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई भूख नहीं, एक ही भूख। भजनों लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। यह कीर्तन है नहीं, कीर्तन मन लगा कर कीर्तन करो। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, पति पावन श्री राम राम राम, अधम उद्धार श्री राम राम राम, पति उद्धार श्री राम राम राम। पंतों को पावन करने वाले, गरीब को उद्धार करने वाले, नाथ आप, आ लाभ होगा। अब ना कीर्तन हो गुरु पुकारो गुरु को हो आप कृपा का दर्शन दो, आपके चरणों की भक्ति दे दो भाई। और कुछ नहीं चाहे, और कुछ नहीं चाहे, आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों का प्रेम कोई मांगो ठीक करो तो सही। कीर्तन करना पड़ा, बढ़िया काम है, बढ़िया सब मिल करके हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वचन कान में भवर चले जाए। एक ही बात पर बोलना सच्चे हृदय लग जाओ, सब बोलो हृदय से गीत करो, शुरू करो सच्चे हृदय करो कीर्तन। कलयुग में कीर्तन बड़ा प्यारा है, करो केशव कीर्तनाथ, करो तदरी कीर्तनाथ, करो केशव कीर्तनाथ, भगवान का कीर्तन करो। हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु। रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय।